हमें तेल कैसे मिला? 13वां भाग। 1930 तक इंटरनल कम्बशन इंजनों की तादाद बढ़ने से अब पेट्रोलियम कोयले की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम का इस तरह शुद्धिकरण करना आरंभ, जिससे उसमें से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल निकले। पेट्रोल और डीजल निकालने के बाद भी तेल के तमाम हाइड्रोकार्बन अभी भी बच जाते थे। कुछ तरल जिनमें हाइड्रोकार्बन के लंबे परमाणु थे आसानी से जलते, परंतु अब केरोसिन के लैंपों का चलन बंद हो चुका था। फिर भी इन द्रव्यों को अगर प्रकाश के लिए नहीं तो ऊष्मा पैदा करने के लिए तो जलाया ही जा सकता था। इन ईंधन तेल से ठंडे मुल्कों में घरों को गर्म क्यों ना किया जाए? 1920 के दशक में लोग घरों को गर्म करने के लिए कोयले का अधिकाधिक उपयोग कर रहे थे, परंतु ईंधन तेल का उपयोग कोयले की अपेक्षा आसान था। कोयले को गाड़ी में लाना पड़ता और फिर उसे नीचे कोठरी में संजो के रखना पड़ता था। यह गंदा काम था। फिर कोयले को भट्टी में झोंकना पड़ता, पर उससे पहले भट्टी को कागज और लकड़ी जलाकर गर्म करना पड़ता था। अच्छी तरह जलने के लिए इस ईंधन को हिलाना डुलाना पड़ता था और अंत में राख हटानी पड़ती थी। ईंधन तेल को आसानी से ज़मीन के नीचे दबी टंकी में स्टोर किया जा सकता था। उसे स्वचालित तरीके से सीधे भट्टी में जलाया जा सकता था। तापमान को थर्मोस्टेट से संचालित किया जा सकता था। इन सुविधाओं के कारण बहुत से लोगों ने कोयले की बजाय ईंधन तेल का उपयोग शुरू किया। प्राकृतिक गैस के छोटे परमाणुओं से चूल्हे पर खाना पकाया जा सकता था और घरों को गर्म भी किया जा सकता था। कुछ मामलों में प्राकृतिक गैस तरल ईंधन तेल से ज़्यादा सुविधाजनक थी। आसानी के साथ साथ उसमें कोई गंदगी नहीं होती थी। पेट्रोलियम के बचे हुए हाइड्रोकार्बन का भी केमिस्टों ने अच्छा सदुपयोग किया। उन्होंने उनके परमाणुओं की संरचना बदलकर उनसे प्लास्टिक रेशे, दवाइयाँ, रंग और अन्य अनेकों उपयोगी चीज़ें बनाई।